أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة نوح مكية وهي 28 آية. دا سورة نوح مكة مكرمة نازل شوري مكي سورة او اتيش آياتنا لي او دعا ركودي دا حضرت آدم عليه السلام نا اولاد پیدا شو اور ټول یو شانتی نیکان صالحان ایماندار خلقو پدے کے نیکان بزرگانمو دا آدم علیہ السلام بچو کے یو سو نیکان بزرگانو چې دا نور بچی دا آدم علیہ السلام با دا پریشانے پا وقت کیا غیل راغلل او دغی بزرگان بورتا دعا گانے اکڑلے تسلیبے والا ورکللا دا قوم با پزرخشو بیا دغی نیکان بزرگان وفات شو او دا نور قوم پا دغی بزرگانو پس دیر زیاد خفو نو شیطان یو بزرگ په شکل کې راغی د خیر خواهی په انداز باندې د آدم علیه السلام دې بچو ته وی چې دا بزرگان خو ستاسو ډېر یادیږي او ډېر هم خوښ وو نو که ستاسو د زړه تسلۍ دپاره د هغوی تصویرونه درله جوړ کړم نو مینه به هم پرې ماته شي. هغوی وی ډېره ښه ده. نو شیطان د دغه بزرگانو تصویرونه او مجسمې تیار کړلې او چې کله به د خلکو هغه بزرگان یادېدل نو دې مجسمو تصویرونو ته به وکتل د زړه لږه تبه تسلي به پرې وشوله. بیا دا تصویرونه او مجسمې شیطان نورم زیاتې کړې نورم زیاتې کړلې. چا چې دغه بزرگان په جون کې لیدلي وو او دې تصویرونو ته به وکتل نو لږ بیړه خوشو. بیا دا عام خلک د دوی نه چې بچی پیدا شو هغوی به هم دې تصویرونو مجسمو له ورتلل. د هغې نه پس چې نور پیدا شو هغوی خدا بزرگان لیدلی نو خو د خپل پلار او نیکه سره د دې مجسمو د دې بوتانو ملاقات له به راتلل. نو دغه وخت شیطان راغی او دې خلکو ته وی چې تاسو پوهیږئ چې دې بوتانو له تاسو دا مشران ولې راتلل تاسو ولې راغلي پوهیږو نه خو مشران راتلل. شیطان وته دا ستاسو د مشرانو خدایان دي کنه نو د هغې نیکانو بزرګانو نه وته خدایان جوړ کړل وی ستاسو مشرانو به خپل حاجتونه د دوی نه غوښتل او دا حاجت روا مشکل کشا دي. خلک د دې بوتانو په عبادت را وړېدل تر دې چې په ټوله دنیا کې یو مؤمن هم پاتې نه شو. ټول کافر شو. نو الله پاک دغه شرک او کفر ختمول د پاره نوح علیہ السلام راولېګو. نوح علیہ السلام دے قوم توعظ و نصیحت کو. نو نہ نیم سوا کالا مسلسل شپا و روز و پٹ و خکارا وعظ و نصیحت کرے رے. نو پا دیر زور و پا دیر خوارے بانے صرف اتیا کسانی مسلمانان کرل، نو ٹولا دنیا کفر کی ڈوبوا. نوح علیہ السلام خپل نم شاکر دے، شاکر علیہ السلام. او بل روایت کیلی کہ سکن نمیرے نوح علیہ السلام نم سکن یا شاکر دے. او بل روایت کی عبدالغفار دے. دا نوح خپل نم ندے، نوح دا نوحی ندے، نوح جرات وی دا دمر دیر جڑلی دی کہ دا دیر جرات دا وجہ نا پا مخ بانے دا اخ کلاری جوڑی شیوی دی. نو پا نوح بانے مشہور ذکرے کہ جرائے دیر کرے دا. نور خپل نم عبدالغفار علیہ السلام یا شاکر علیہ السلام یا سکن علیہ السلام. انا ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک منگرا لے گلے دی نوح علیہ السلام الى قومه اقبل قومتا، ان انذر قومك من قبل ان یأتیهم عذاب علیم، چت او یرا ودا اقبل قوم، ان انذر قومك اقبل قوم دی او یرا ودا من قبل ان یأتیهم مخد دینا چرا شدویت عذاب علیم، دردناک عذاب دوید شرک و کفر و شرارت پا وجبان پا دنیا کی پا عذاب راشی یا دا اخرت عذاب پا راشی نداغین مخد او یروا. قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، نوح علیہ السلام ویل یا قوم ایدما قوما انی لکم بے شک زستاسو دا پارا نذیر مبین، یرا اورون کی مخکارا، ان اعبدوا اللہ واتقوه، چی تاسو عبادت او بندگیو کی دا اللہ، واتقوه دا اللہ نا او یرے گے شرک و کفر پریگ دے، واتیعون زما خبر امنے، شرک و کفر چی دی پری خود اللہ نا او یری دی عبادت تیو کنو، یغفر لکم بخن باو کی تاسو تا من ذنوبکم، ستاسو دا گناہنو اللہ بدر تا گناہ ماف کی، ویو اخرکم الی اجل مسمى، اور رستو با کی تاسو لرا محلت بدر کی تاسو لرا الی اجل مسمى، یو نیتی تا مقرر تا کہ ایمان مروڑا دا عذاب نہ بچے اللہ با معافی کی دیتا، او کہ شرک و کفر کوے نو کم عذاب چ مقرر دے، شرک و کفر کے نہ عذاب براشی، ایمان دے روڑا دا عذاب بن راضی مہلت بدر تملوشی. یغفر لکم من ذنوبکم، بخن بو کی تاسو تستاسو دا گناہنو، من ذنوبکم، من کتبعیزی واغشتیشی. نبیا مطلب دا چی ایمان کدی روڑو نو اگا گناہ با دی ماک چی دا چا تعلق دا اللہ سر دی، یعنی حقوق اللہ کم گناہون تانا شوی دی اگا حقوق اللہ دی ابدا په ایمان الله معاف کی او حقوق العباد په ایمان روړو نه معاف کیږي. حقوق العباد دا چې دا بنده حق دی نو که قابل د ادایګۍ دی نو بنده لی ورکه. یا ته معافی وغواړه او که قابل د ادایګۍ نه دی نو هم به د هغې بنده نه معافی غواړې. ایمان دے روڑو نلاغی نپسو حقوق با ادا کی لکا مالی واجبات اب ورکی او که پجبه دی و تس کنزل وینا کری یو بنده تا دا قابل دی ادای گئی ندی یہ تو تیما تم کنزلو کا نو دا غنو با مافی غواره بندنا چی ما تا تا کنزل کری دی ما ستا غیبت کری دی ما پتا الزام دا گولی دی دا غی ما تا مافی غواره ما ایمان روڑو دا اللہ حقونا خورا تا پاغی ماف کی گی و ما ستا حق والے ستا میں غیبت کری تا تا میں کنزل کری دی پتا میں غلط الزام لگو لے دی ترا تا مافی غواره سردی با مافی غواره نا اللہ با ماف کی گی یغفر لکم من ذنوبکم او بعض مفسرین وی دا من دے دے کہ زائد دے نو بیا مطلب دارے چی دا ایمان روڑو پا وجہ تمام گناہونا معاف شو او دا سے نور نصوص آیاتونا احادیث اغینا معلومی گی چی دا شرط پا کہ بیام ضروری رے چی حقوق العباد با ادا کے یا با معافی غوارے وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى اللہ بتا سو رست کی اجل مسماتا یو نیٹے تا یو مدی تبدی رست کی اللہ ب مہلت در کی مطلب دا کہ ایمان روڑے نو اللہ ب پدی دنیا کے تالا مہلت در کی کم نیٹا چ تالا مقرر کرے دا اغم نیٹا دا عمر بت پورا کی داغے نہ مخ کے دا دنیا پہ عذاب کے بہلاکے گے نا او کہ ایمان دے را نوڑ نو ممکن را کہ تالا کما نیٹا اللہ مقرر کرے داغے نہ دے مخ کی مڑکی سا عذاب راشی مصیبت راشی او استاد جن چ کما نیٹا مقرر دا اگے نہ دے مخ کی مڑکی نتیجہ نہ معلومی گی چی دا عمر که منیتا مقرر دا بعض وقت اغی سر سے شرط لگی دلی که دی بندہ فلانی کارو کو نو مثال پتو عمر بے اتیا کالی که فلانی کاری اونکو شپیتا کالا کی بمرشی یا خلاف شریعت کارون اکول ناشکری اکولا عمر بے کم شی شکرگزاری کولا عمر بے زیاد شی یا دا مور پلار تعت تابداری کولا خدمت کو مثال پر طور اتیا کالا عمر بی که مور پلار تی ناراضو شپیتو کالو کی بمڑ شو نو دا انسان عمر کمی گی کزیاتی گی نو دا دا تقدیر مسئلہ دا او تقدیر پا دو قسم دی یو تا مبرم وی تقدیر مبرم یعنی قطعی او یقینی او نہ بدلی دن کے اور دویم تقدیر معلق یعنی دی سر یو شرط لگی دلی وی لوح محفوظ کی دا یو بندہ پبارہ کے مثال پر طور دا لکھ لی کہ دا اللہ طاعت تابیداری کولا عمر بے اتیا کالی اور کہ طاعت تابیداری نے کولا نہ دے پنزوس کال پس مرشی اتیو تب نہ رشی گی نو پدی دویم قسم تقدیر کے کدا شرط موجود شی چې د طاعت تابعداری کوله نو دې به اتیا کاله. که دا شرط موجود نشو نو پنځوس کاله. په قرآن پاک کې د قضا او تقدیر دا دواړه ذکر شوي دي. یمحو الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الكتاب. محو کوي الله پاک هغه چې اغواړي ویثبت او ثابت ساتي چې کوم الله اغواړي. وعنده ام الكتاب الله سره اصل کتاب لوح محفوظ دی. نو دا محو او اثبات ترمیم او تبدیل دا په دې معلق کې کیږي، مبرم نه بدلیږي. لوح محفوظ کې تقدیر مبرم لیکلی دی، هغې کې بدلیدل به نه وي. او دغه تقدیر مبرم سره دام لیکلی چې دا شرط به موجود کیږي یا به نه موجود کیږي. مثال په طور د مور پلار تابعداری او خدمت کې به اتیا کاله عمر، خدمت نه کولو کې به پنځوس کاله عمر. تقدیر مبرم کې لیکلی دی چې دی به تابعداری کوي یا دا لیکلي چې دی به نه کوي، یا به پنځوس وي یا به اتیا وي. نو دا مبرم کې قطعي فیصله شوې ده. او دې معلق کې لیکلي که تابعداری وکړه نو اتیا کاله به مړ شي، که تابعداری ونه کړه نو پنځوس به مړ شي. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی، لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و تقدیر نرد کی گی مگر پا دعا باننے، کہ دعا کی گی اگر تقدیرم بدلے گی. ولا يزید فی العمر الا البر. پا عمر کے زیادت نرازی مگر پا نیکے باننے. مور پلار سرخ سلوک کول. نو دا دی حدیث مبارک دا مطلب دی چې تقدیر معلق هغې کې د نیکو اعمالو په وجه باندې تبدیلی راځي. نو خلاصه د دې آیات دا شوله چې الی اجل مسما دې پورې رسته کول دا په ایمان باندې موقوف دی. که ایمان هم راوړه نه هغه خپلې نیټې د عمر ته به ورسېږي، که ایمان نه راوړې د وخت نه مخکې به د خدای مړ کړي. نو نوح علیه السلام د خپل قوم ته خبر ورکړ چې ستاسو اصل عمر کوم الله مقرر کړی دی، نو که تاسو ایمان راوړه هغې اصل نیټې ته به ورسېږي، او که ایمان نه راوړې نو مخکې به طوفان راشي، نو که ستا لسته کاله عمر پاتې به په طوفان کې ختم شي. لکه غواړی چې مهلت الله در کی ایمان راوړه. نوح علیه السلام د څلوېښتو کالو شو نو پیغمبر شو. نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت یې وکړو، چا ونه منه، طوفان راغی. د طوفان نه وروسته شپېته کاله جمدې و. نو د نبوت نه مخکې سلویخ کالا، دا طوفان نرست شپیته کالا، دا سل شو نه نیم سوه کاله وعظ او نصیحت او تبلیغ کړی دی. نو 1050 دا ټول عمر شو. دله به طور معجزه الله پاک ډیر عمر ورکړی و. او د ده د زمانې د خلکو عمرونه عام طور چې کوم عمرونه دي امقه شپیته اتیا شل غوشا کلونه. نو د ده په مخ کې به نسلونه پیدا کېدل، هغه به فنا کېدل. یو نسل نه به امید چې دی به ایمان راوړي، هغوی به ایمان را نړه هغه ختم شو. نوی به پیدا شو بیا دینه امید چې دوی به ایمان راوړي، هغوی ایمان را نړه لاړل فنا شو. نوی نور پیدا شو. داسې پیړۍ به تیرېدې دی. او نوح علیه السلام یو کس دی دی ټولو ته واعظ او نصیحت کوي، او دا پیړۍ نمبر په نمبر باندې تیریږي. قیام پکې د سړي زوی پیدا نه شو، ټول ګډوډ و. بس صرف اتیا کسان پاتې. دې قوم به نوح علیه السلام راګیر کړ، نو په کاڼو به وویشته، نو دومره به په کاڼو وویشته چې هغه بې هوش شو. د دې به خیال راغی چې مړ شو، د کمبل کې به اونغسته او خپلوانو له به ورکړ دا بوډا سنبال کې، بوډا سنبال کې. کله به مشتو گریبانی شروع کړله، په مرۍ به یې ولا دومره زور وکړ یو بے ہوش شو وی مر شو بوڑا بیا والا شو او چې کله به هوش کې راغی وی به رب اغفر لقومی رب زما دې قوم ته بخنه وکړي انهم لا يعلمون دی پویږي نه نو داسې نسلونه به پیدا کېدل او فنا کېدل او چا به ایمان نه راوړو. آخر کې تپوسو کې پروردگار دی کې نور څوک مسلمانېږي که نه مسلمانېږي وي بس دقه چې دا کوم مسلمانان شو دا بس دي نور نه کېږي چې څونه وخت تېرېږي نو د دوی نه به همدقه فاجران پیدا کېږي نو بس دا زړه نه یو آه اوخته ربه دوی په ما باندې ظلم کوي دوی راباندې غالب دي زه مغلوب یم نو دغه آه نو بس یو عذاب بیا راغی نہ مظلوم دا آہ نہ اس میں اویرے گا باز بندہ بانے ظلم نہ کی گیا خوشوئی نہ وہ کل کل بے اختیار ہو آہ اگی نہ بیا دغ آہ دا ٹولا دنیا سوزئی بے ترس از آہ مظلوم ماں کہیں گا میں دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے دا مظلوم دا آہ نہ اویرے گا کہ ناصاف دے آہ اکی اللہ تزاری اکی اجابت از در حق بہر استقبال میں آئید قبول والد اللہ دا دربار نہ دا مخت استقبال لراشی دا نوح علیہ السلام آہ دعا اشلو عذاب راغے ٹھولے نیستو نابود کر یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کتاسو تستاسو دا گناہنو ویؤخرکم الى اجل مسمى تاخیر بو کی رستو بکتاسو لرا محلت بدر کتاسو لرا الى اجل مسمى یو نیتے مقرر پوری ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر بے شک وعدد اللہ اذا جاء چکل راشی لا يؤخر رستو کی گنا دا ایمان نروڑو پا وجبان لے چی دا کم عذاب اللہ وعدہ کرے نا چی کل دا عذاب دے پسر راشی رستو کی گی نا نیو منٹو نیو سکنڈ رستو کی گی یا دا مرک چی کم نیتر چی مقرر وقت راشی نو بیا بجم دے نا پاتے کی گی تاخیر پا کی گی نا یو بل مطلب ام مفسرین فرمائی چی عبادت و بندگی اوکا چی نسل انسانی پا دنیا کے باقی پاتی شی قیامت پوری با نسل انسانی باقی پاتی شی کتاعت تابداری کے ودا قیامت رستو کے دے قوم توئی قیامت رستو کے قیامت بسنگا رستو کے دا اللہ نو مخلا قیامت نرازی وچی کلا کمی پوری پا دیزمک اللہ اللہ ویلو والوی حدیث مبارک کے راضی قیامت بن راضی او چے کل اللہ اللہ ویل والا ختم شی نو دین پس با قیامت راضی نو بندیان استاس وست کی خدا دا چے اللہ یاد کدا اللہ عبادت اوکے نو چے کمی پور استاس دا اللہ نو مخلے عبادت کے وے قیامت پخپل رستو شو نو قیامت رستو کے بندگی اوکے نو نوع انسانی با پا دنیا کے تر قیامت پاتی شی او چه بندگی نہ کہ نو قیامت براش نو طوفان راغی چا چه عبادت او بندگی نہ کول نہ غی ٹول نے سو نابود کل او چا چه عبادت او بندگی کول نہ غی بچ شو لو کنتم تعلمون کچری تاسو پوئی گے خدا خبر دا پوئی دی پدے باند عملو کے قال رب انی دعوت قومی ليلا ونهارا قال رب اني نوح عليه السلام وفرمى لرب اي رب زما اني دعوت قومي بيشك ما دعوت وركلي لدي اخبل قوم تا ليلا ونهارا دشبي او دروازي مي وتتبليغ كلي فلم يزدهم دعائي الا فرارا پس یاد نک دی لرا دعا ای زما را بلنے ما چ سمرا سمرا را بلنی دی نو زما بلنے دی لزیات نک الا فرارا مگر تیخ تیرا لزیات اکلا زمانہ منڈے وی تیخ ترا نکی و انی کلما دعوتهم او بے شک ما چ کل دویرا بللی لتغفر لهم چت دوی تبخنو کی دوی بخنو غوالی تو تبخنو کی جعلو اصابعهم دوی گرز ولی دی خپل گوتی فی آذانهم پا خپل غوگونو کی زما خبر او ری دلم برداش کینا پا غوگونو کی گوتی تنبلی دی وستغشو ثیابهم جامی دا زان نراغور نکلی دا توکلی دی چکر چر غوگ نگوتی اوزی ندا کپڑے بر رکاوٹ جور شی آواز بم غوگ تنرازی جعلو اصابعهم فی آذانهم گرز ولی دی دا خپل گوتی پا خپل غوگونو کی وستغشو ثیابهم دا زان کپڑے را توکلی دی و اثر رو دوی عزت کرے رے واستکبر استکبارا او غرور و تکبر کرے پا غرور و تکبر کول سرا ثم انی دعوتهم جہارا بیا مارا بللی دی دوی جہارا پر ملاخ کارا میں دعوت ور کرے رے ثم انی اعلنت لهم بیا ما دیتا اعلان کرے رے کارا و اینام کرے رے و اسررت لهم اسرارا ما دیتا پٹا پٹا و اینام کرے رے فقلت استغفروا ربكم ما في تويلي كي اوغاره بخنه د خپل ربنا استغفار واي انه كان غفارا بشك دا الله پاک بخون کې دي دا الله نه بخنه اوغاره بخنه بدرتو کی يرسل السماء عليكم مدرارا الله بد اسمان نه پتا سو پشه بو شه بو باران راوري وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ بزیاد کی تاسو لرا مالونا وبنین و زامن وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ بتاسو لجور کی باغونا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ بتاسو لنہرون جور کی مالکم لا ترجون للہ وقارا دا پتا سو باندے سشوی دی چی تاسو امید نہ لرے دا اللہ دا وقارا دا بزرگے دا اللہ دا بزرگے نہ امید او لرے اللہ باندے عقیدہ ولی نہ لرے یو بزرگ تا یو ڈل راغ للا پہ ڈیر گناہگار یوں سنگ ببخلی کی گھسو وظیفہ رہتا ہو خیا وطے استغفار وائے دگا ڈل لاڑا بیا نور خلق رال سیر زمنگ پا علاقہ کے قات تے او بارانوں نے کی گی سخت گرمی دا ہلاکت تے انسانان حیوانات ہلاکی گی وظیفہ رہتا ہو خیا اگر وطے استغفار وائے ڈیر ڈیر استغفار وائے بل ڈل بیا رالوے غریبانانیو بچیم نشتا مالی ہم کمزوری دا بچیم نشتا دعا راتو کا وظیفہ راتو خیا وے استغفار وایا بل ڈل لال پپٹو بانم افتن راضی مصیبتن دی نہرنم اوچری دو بخوار انتظام نشتا وے استغفار وایا شاگردان ہوتے کچھ سوک راضی نے بستے ہوتے چ استغفار ہوئے مرضوں نہ مختلف ہو علاج یو ہر چاہتے ناغ ہوتے دا غزن ہوئے ماں پیدا ہو نوح علیہ السلام دا اللہ پا حکم دا وظیفہ کھولے دن دے تو لوتا فقلت استغفروا ربکم نوح علیہ السلام وی دے قوم تم وی چ تاسو بخنو غواڑے د خپل ربنا انه کان غفارا بے شک دا اللہ بخون کے وے نکہ گناہ دا نشوی استغفار وائے اللہ بدے بخی کباران نکی استغفار وائے یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ بد آسمان دا طرف پتا سو پشیبو شیبو باران رہو رہی بخن او غواړی استغفار وای باران به در باندې وشي. یعنی د گناهونو په وجه باندې باران بندی کې قاتون راځي. او چې نه ته گناهونه پرېږدې او د الله نه بخنه غواړې نو بیا هم دغه به اسمان نه راورېږي به در باندې. د ګناهکار پرېږده او د الله نه بخنه غواړه باران به وشي. یو ځل موسی علیه السلام د خشکسالۍ د وجې نه د باران نه کېدو د وجې نه صحرا ته ووته او قوم ورسره دی باران دپاره دعا کوي. نور کله به چې دعا وکړه هغه سات به باران وشو. په دغه وخت کې الله ته مینت او زاری وکړ، دعاګانې اغوستې او باران ونه شو. بیا سوال وکړ، یا الله نور کله خو ما چې څنګه دعا وکړه هغه سات به باران کېده، نن خو سره د قوم راغلی مو سوال کوم او باران نه کېږي. وی اللہ پاک وتے چستا سر را سومرا گن مر گری راغلی دی اے سہرا تروتی دعا راغلی دی دیک یو کس دروغ جن دے ودا غ پوجا باران نہ کوما دی تو چا دروغ جن اوزی دا نور بدو کی اس با باران نہ کوما. موسی علیہ السلام قوم تے اعلان ک چ ما تہ خو اللہ پاک خبر اخ کا رکھ دے ڈال کی من سر یو دروغ جن دے مہربانی دی کہ یا یو کس دی اوزی اوس به په ټول قوم باران نه شي، ټول به خوشحاله شي، د یو د وجه ټول خلک خراب دي، دا یو د وځي چې دا ټول خلک ښه شي. شا به وځې څوک په دې ډله کې څوک دی وځې، یو کس هم غږ نه کوي وځي نه. ډېر وخت تېر شو، موسی علیه السلام بار بار وې چې یو کس دروغجن دی، هغه دی وځي چې په ټول قوم راحت راشي. گیر چا پیر لرے پور لرے لرے پور ٹول خلق نظر کے یو قسم وتلے نے لو پشیبو شیبو باران شروع ہو اغا سات تم مزیدار باران شو تے ٹول زل خوشو تے باران شو. نو موسی علیہ السلام بیا تا پوس وی پروردگار ما تا خود وی چ یو قسم دغه او باسا نالے باران کوم چا غنی وتلے نے کو دتا مزه خو گورم یو قسم نلی وتلے سنگ چلو شو چ باران دیو کو. وی اللہ پاک تو فرمائل چې په دې ډله کې هغه بنده اوس هم ناست نشته دی، خو هغه پټ پټ ما ته دومره زاری وکړل چې یا الله ما ګناه کړی دی، دروغ مې ویلي دي، زما توبه نن نه پس زه چرې به هم ګناه ونه کوم، د ګناه کار به ونه کوم، دروغ به ونه کوم ونه وایم، اوس راباندې پرده واچوه، د دې ټولو خلکو مخکې شرمېږم چې دا دروغجن دی، د ده له لاسه ټول قوم تباه دی، اوس راباندې پرده واچوه، زما توبه ده بیا دروغ نه وایم. نہ دومره په صداقت او په اخلاص توبه وسته چې هغه الله معاف کړ، اوس مې د هغه د خاطر ده باندې باران وکړ. یو موسی علیه السلام چې ماته لږ خوای چې زیم وي، هغه ماته پټه توبه وسته او تاته هم نخکاره کوم چې ته وپېژنې، تاته هم نخیم. نو د الله پاک کارونه داسې دي چې ستار پردې والا دی، پردې پېچولې موسی علیه السلام ته مو نخو، نه که باران نه کېږي نو دا به زمونږ د بدو عملونو اثری. نو چې د الله نه بخنه وغواړو کوي بیا یرسل السماء علیکم مدرارا، الله برا اوری په تاسو باندې باران په شیبو شیبو، و یمددکم باموال، الله به زیاد کی تاسو له مالونه، و بنین او بچی بم در له زیاد کی. بچی زیاتېدل ام نعمت دی، دا نه چې بچی دو هی اچھے بچی زیاتی دل دا اللہ نعمت تے. نو بچی بندول دا مکوا چی بس دو بچی روڑے بیا راغی نپس بچی بند کے او دا کرکڑے دو بچی دی او بلا رستو غکی راشی او دوارا سٹ وٹ شی نور اسم نروڑے، دا اللہ نعمت تے چی چالے اللہ سونا ورکی شکر پیوکے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، الله بجور کستا سو دا پار باغونا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، الله بجور کستا سو دا پار نهرونا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، سشیوی دی پتا سو چی تاسو امید نلرے دا اللہ نا دا بزرگی و دلوئے دا اللہ پا بزرگی یقینو کہ عزت تے اغوارے اللہ با عزت بندر کی مال و دولت بندر کی بچی بندر کی اللہ نہ اویرے گا وقد خلقکم اطوارا اللہ پیدا کرے تاسو پا تحقیق سر عمدی اللہ پیدا کرے اطوارا پا مختلف و مختلف و طریقو دا مور پا رحم کے کل نطفا کل وینا کل جویل شوی قطرہ کل انسان کل روخ کل رنظر کل دنیا کے پیدائشی کل دنیا کے پیدائش نمخ کی وفات شی کل دنیا کے دیر وقت دیر کی نو دا ابتدان انتہا پورے مختلف اطوار و ادوار دربانی تیری گی الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا آیتا سکتل نوی کیف خلق اللہ جس رنگ پیدا کری دی اللہ سبع سماوات و اسمانون طباقا قد فقط لاند باند قد فقط اسمانون دی و جعل القمر فیہن نورا اللہ پا دے کے جوڑا کری دی سپو میں رنا سپو میں پا کی نور پیدا کری دی و جعل الشمس سراجا گرزا ولی دی اللہ جوڑ کری دی اللہ پاک نور یو چراغ نور چراغ دی رنام کئی گرمیم پیدا کئی سپو میں رنا دی گرمی نے پیدا کئی واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ زرغن کریے تاسو دزمکینا نباتا پا زرغنے دو سرا اول استاسو بابا آدم علیہ السلام دا خور پیدا کن بیاد دزمکینا دا نطفے پا زرغنے دا تمام بنی آدم پیدا کن ثم یعیدکم فیہا بیابم دا اللہ دوبارہ کی پا دزمکی کی ویخرجکم اخراجا بیابم اللہ دا دزمکینا پرا استو بانی رو باسی واللہ جعل لکم الارض او دا اللہ چی دین جوڑ کری دستاس دا پارز مکہ بساطن بچونا لی تسلکو منها چی تاسو اگر دیگے پریز مکہ کی سبلن فی جا جا پا کلو کلو لارو بانے کٹوری دنیا تا تک وارن ارض کے لارشتا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا أرحم الراحمين